Państwo pytają, co to za muzyka. Od razu odpowiadam, że towarzyszy nam od jakiegoś czasu Jiří Pawlica. Pawlica, stojący na czele grupy Hradistan, i po płytę sięgnęliśmy z paru powodów. Najważniejszy to chyba ten, że od jakiegoś czasu istnieje moda na granie z orkiestrą. Polskie zespoły jakoś sobie z tym nie radzą, tak mi się przynajmniej wydaje. A w każdym razie nie ma takiej myśli aranżacyjnej jak w przypadku Czechów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Czechomor z orkiestrą, po prostu palce lizać. A Hradistan również, jak młodzież mówi, daje radę. Filharmonia z Brna i dialogi. Za nami już dialog poetycki i dialog etniczny, i teraz dialog z przeszłością. Mam takie odczucie, że Czesi z przeszłością dialogują jakoś ciekawiej niż my. No ale powracamy do naszej opowieści, bo tam kroki na korytarzu i gniewny kobiecy głos. Natychmiast ucichliśmy, a Wasia zaczął nawet nienaturalnie chrapać. Po chwili drzwi otworzyły się szeroko i w sali zapaliło się światło. A więc kto tu jest głównym trupem? Ty, Tolstienko? Na progu stała Antonina Wasiliewna w białym fartuchu, a obok niej zaryczany Kola, starannie unikający naszego wzroku. Główny trup, odrzekł z godnością Tolstoj, jest w Moskwie na Placu Czerwonym. Dlaczego pani mnie budzi po nocy? Na taką bezczelność Anna Wasiliewna oniemiała. Wyjdź, Awilianow, przemówiła wreszcie, i kładź się, a z trupami porozmawia jutro kierownik obozu. Za to mogą być odesłani do domów. Antonino Wasiliewna, odezwał się powoli Tolstoj, dlaczego ma pani biały fartuch? Bo tak trzeba, jasne? Kola zerknął na nią szybko. Idź do łóżka, Awilianow, powiedziała Anna Wasiliewna, i śpi, jesteś mężczyzną czy nie. A ty, odwróciła się do Tolstoja, jak powiesz jeszcze jedno słowo, to będziesz stał goły w kącie w sali dziewczynek, rozumiesz? Tolstoj popatrzył w milczeniu na fartuch Anny Wasiliewny. Spojrzała po sobie, potem przyniosła wzrok na Tolstoja i popukała się palcem w czoło. Po czym rozzłościła się nagle i aż poczerwieniała. Nie odpowiedziałeś mi, Tolstienko, powiedziała. Zrozumiałeś, co cię czeka? Antonina Wasiliewna, wtrącił się Szczudu. Przecież sama pani mówiła, że jak on powie chociaż słowo, to pani go... Więc jak on może odpowiedzieć? A z tobą, Szczudłow, odparła Antonina Wasiliewna. Porozmawiamy sobie osobno w gabinecie dyrektora. Pamiętaj. Światło zgasło, trzasnęły drzwi. Przez jakiś czas, chyba ze 3 minuty, Antonina Wasiliewna stała za drzwiami i nasłuchiwała. Później w korytarzu rozległy się jej ciche kroczki. Na wszelki wypadek milczeliśmy jeszcze 2 minuty. Potem Szczudło szepnął. A ty, Kola, dostaniesz jutro ode mnie taki wycisk. Wiem, odpowiedział ze smutkiem Kola. Tak ci wleję. Chcecie posłuchać o zielonym fotelu? Zapytał Wasia. Nikt nie odpowiedział. No, 3:45 i... U nas dialog z przeszłością, Hradistan. Ale že své země nedbají. swoje moc w prostępstwie mryje. Ale że sle ze mnie me dbaju, dziem swoje moc w prostępstwie mryje. Swe ze mnie knihy mieli, z nich by swój rod weź poznali, odkud psu przyślic wiedzieli. Z nich by swój rod weź poznali, odkud psu przyślic wiedzieli. Radistan, to za nami jeszcze jeden dialog jest na płycie, dialog z nadzieją, ale to już za tydzień, a tymczasem z Helsinek pisze do nas Artur. Dzień dobry, wieczór, bezchmurne, plus 10 i kolejna muzyczna uczta się zapowiada. Liczę na jakiś akordeon lub chociaż heligonkę. Stały słuchacz z Helsinek. Właśnie. Akordeon i to fiński był, może, kto wie, powrócimy do niego, ale na razie chyba pozostaniemy w dialogu z przeszłością, bo kolejny utwór również mocno zakotwiczony jest w historii, zupełnie inaczej niż Zielony Fotel. Chcecie posłuchać o Zielonym Fotelu? Zapytał Basia. Nikt nie odpowiedział i tu przerwaliśmy. W jednym przedsiębiorstwie w gabinecie dyrektora był dywan, szafa, duże biurko i przy nim zielony fotel. A w kącie stał czerwony sztandar przechodni, który tam był od bardzo dawna. No a jednego faceta mianowali dyrektorem tych zakładów. Wszedł do gabinetu, rozejrzał się i bardzo mu się wszystko podobało. No i usiadł na tym fotelu i zaczął pracować. A potem jego zastępca wchodzi do pokoju, patrzy, a zamiast dyrektora na fotelu siedzi szkielet. Wezwali milicję, wszystko przeszukali i nic nie znaleźli. Więc potem mianowali dyrektorem zastępcę. Ten usiadł w fotelu i zaczął pracować. A potem ludzie wchodzą do gabinetu, patrzą, a w fotelu znów siedzi szkielet. Znowu wezwali milicję i znowu niczego nie znaleźli. No to mianowali nowego dyrektora. A on już wiedział, że coś się stało z tamtymi dyrektorami i obstalował sobie duży manekin wielkości człowieka. Ubrał go w swój garnitur i posadził w fotelu. A sam wziął i schował się za zasłoną. Przypomnijcie mi potem, żebym opowiedział o żółtej zasłonie. I patrzy, co się będzie działo. Mija godzina, mija druga i nagle gość widzi, jak z fotela wysuwają się takie metalowe druty i oplatają manekina. A jeden taki drut prosto w gardło. A potem, kiedy druty zadusiły manekina, czerwony sztandar przechodni Wyłazi z kąta, podchodzi do fotela i nakrywa manekina płachtą. Minęło kilka minut i z manekina nie zostało nic, a czerwony sztandar przechodni odszedł od biurka i z powrotem stanął w kącie. Wtedy facet wyszedł cicho z gabinetu, zszedł na dół, wziął z tablicy przeciwpożarowej toporek, wrócił do gabinetu i jak nie rąbnie w sztandar. I tu rozległ się głośny jęk, a z przerąbanego drzewca polała się na podłogę krew. A co było dalej? Zapytał Szczudło. To już koniec, odrzekł Wasia. No, a co się stało z facetem? Wsadzili go do więzienia za sztandar. A ze sztandarem? Naprawili i postawili z powrotem, odparł po namyśle Wasia. A kiedy mianowano nowego dyrektora, co się z nim stało? To samo. Przypomniałem sobie nagle, że w gabinecie dyrektora stoi w kącie kilka sztandarów przechodnich i z wymalowanymi farbą numerami zastępów. Dyrektor już dwa razy wydawał nam te sztandary na uroczyste apele. Fotel w jego gabinecie też był, ale nie zielony, tylko czerwony, obrotowy. Aha, zapomniałem, powiedział Wasia. Kiedy facet wyszedł za zasłony, był siwy jak gołąb. O żółtej zasłonie znacie? Ja znam, powiedział Szczudło. Tołstoj, znasz o żółtej zasłonie? Tołstoj milczał. Hej, Tołstoj. Tołstoj nie odezwał się. Thy petticoat of silk heart of joy. Green sleeves was my heart of joy. And who but my lady? Green. Piotr tymczasem na Facebooku przyznaje się, że śpiewa to często, próbując naśladować Lorinę i Toma Waitsa przy okazji przy zmywaniu. I ponieważ sam często oddaje się wokalnym szaleństwom zmywając właśnie, wydaje mi się, że w przypadku mężczyzn przereklamowane jest golenie, a zmywanie jest taką muzyczną okazją. Tymczasem w sprawie kaszanki niestety przepisu na morcille nie będzie, bo ja kupuję gotową, ale z tego co znajomi mówią, to robi się ją tak jak tradycyjną, tylko do środka zamiast ryżu wkłada się rodzynki i lekko zblanszowane orzechy włoskie. Pani Agata ze znajomymi z Buenos Aires. Ryż w kaszance? O czymś nie wiem w takim razie. I tutaj w takim razie wydaje mi się, że warto by było ogłosić konkurs i zobaczymy, kto najlepszą kaszankę wypróbuje na sobie, a później nam taki przepis sprzeda. Tolstoj nie odzywał się. Myślałem o tym, że w moim mieszkaniu w Moskwie w oknach wiszą akurat żółte zasłony, a dokładniej żółto-zielone. Latem, kiedy drzwi balkonowe są cały czas otwarte i z dołu, z ulicy dolatuje zapach benzyny i spalin zmieszany z zapachem chyba jakichś kwiatów, często siedzę w pobliżu balkonu na zielonym fotelu i patrzę, jak wiatr kołysze żółtą zasłoną. Czy ty wiesz, szczudło, odezwał się nieoczekiwanie Tolstoj, że na trupa nie przyjmują tak, jak myślisz? A jak? Zapytał Szczudło. Różnie, ale nigdy przy tym nie mówią, że przyjmują cię w poczet trupów. I dlatego trupy potem nie wiedzą, że są już martwe i myślą, że jeszcze żyją. A co, ciebie już przyjęli? No, nie wiem, odparł Tolstoj. Może przyjęli, a może przyjmą mnie później, jak wrócę do miasta? Powiedziałem przecież, że oni nie mówią. Jacy oni? Jacy, no, trupy. A ty znowu swoje, rzekł Szczudło. Lepiej byś się zamknął, to już nudne. No, odezwał się Kola, właśnie, nudne. A ty, Kola, powiedział Szczudło, tak czy owak, jutro dostajesz po ryju. Tolstoj milczał przez chwilę. Najważniejsze jest to, przemówił, że ci, którzy przyjmują, też nie wiedzą, że przyjmują do trupów. No to jak przyjmują? Zapytał Szczudło. No rozmaicie. Powiedzmy, że kogoś o coś zapytałeś albo włączyłeś telewizor, a tak naprawdę przyjęli cię na trupa. Nie, nie o to mi chodzi. Oni przecież powinni wiedzieć, że kogoś przyjmują, kiedy przyjmują. No wcale nie. Jak mogą coś wiedzieć, skoro są martwi? To już jest całkiem niezrozumiałe, rzekł Szczudło. Skąd w takim razie można wiedzieć, kto jest martwy, a kto żywy? A ty co, nie rozumiesz? No nie, odparł Szczudło. Wychodzi, że nie ma żadnej różnicy. No to pomyśl, kim jesteś ty sam, powiedział Tolstoj. Szczudło zrobił w ciemności jakiś ruch i coś mocno uderzyło w ścianę nad samą głową Tolstoja. Idiota, rzekł Tolstoj, mało nie trafiłeś mnie w głowę. Wielkie rzecz, odparł Szczudło, i tak jesteśmy trupami. Panowie, odezwał się znów Wasia, opowiedzieć o żółtej zasłonie? A idź w cholerę ze swoją żółtą zasłoną. 100 razy już ją o niej słyszeliśmy. Ja nie słyszałem, powiedział skąta Kola. No i co? Przez ciebie wszyscy muszą słuchać? A potem znów polecisz z Beciem do Antoniny. O, a nie, jeszcze dobrze. Płakałem, bo mnie boli noga, odpowiedział Kola. Uderzyłem się, jak wychodziłem. A właśnie, to ty miałeś opowiadać, odezwał się wtedy pierwszy. Odezwałeś się wtedy pierwszy. Myślisz, żeśmy zapomnieli? Rzekł Sztudło. Wasia opowiadał zamiast mnie. Nie zamiast ciebie, ale po prostu. A teraz twoja kolej, bo jak nie, to jutro masz wycisk jak w banku. Znacie o czarnym zającu? Zapytał Kola. Nie wiadomo czemu, od razu się domyśliłem, o jakim zającu mowa. W korytarzu koło stołówki wśród innych rzeczy wisiała dykta z wypalonym zającem w krawacie. Wizerunek był wykonany tak starannie, że zając rzeczywiście wydawał się całkiem czarny. No, a mówię, że niczego nie znasz. Wal. No, powoli zbliżamy się do końca tej opowieści. Patrzę na zegar, 22 minuty po godzinie 3. Pete Morton. Coś na temat The Nightmare of the Sons. Go to when we go to sleep, like that night I was in Flanders where the grey clouds weep and the thunder cracks aloud above the house where I was staying, yards away from fields of where our countries did their slaying. The tears fell from the heavens through the cold and windy night, gates and shutters rattled and went bang with all their might, branches cracked and snapped and winds went whistling down the street, felt the darkest of the darkness of somebody's last retreat. I drifted out of consciousness but never really slept. The thunder turned to bombs that landed somewhere near the bed, and the lightning through the shutter cracks turned to fire of guns. I dreamt I was among them in the nightmare of the suns. Germany and all the girls of France, they had no boys to talk about or flirt with at the dance. The mother of the empire were wringing of her hands, his eyes had closed forever on that foreign land. Lightning struck and scorched a branch across the elm tree, the one that stands beside the gate that leads down to the cemetery, where rows and rows of young men lie beneath the grass and mud, deserted then of every dream and any kind of love. I drifted out of consciousness but never really slept. The thunder turned to bombs that landed somewhere near the bed, and the lightning through the shutter cracks turned to fire of guns. I dreamt I was among them in the nightmare of the suns. The voices of the local people talking in the town. I went downstairs for breakfast many hours after dawn. I said I thought I heard artillery, it could have been a storm. My friends opened the poems of the boys who went to war, how they tried to get to sleep there in the trenches on the floor. Among the stench, the mud and rats, the screaming and the fire, before the shouting of the captain to go further through the wire. Some drifted out of consciousness, the others hardly slept. They dreamt the bombs were thunder and of sleeping in their bed, and the fire of guns was lightning, just a storm soon to be gone. And of sleeping far away from the nightmare of the suns. Sleep.

trójkowo-sobowy, który mknie 25 minut. Jeszcze będzie krążył tu i ówdzie. No i właśnie Wiedźma i Trójca. Темные ночи упала на луну, упала на луну, как бы были себе в ведьмы в очи. Trójca, prawie już na zakończenie, patrzę, że Państwo się obudzili. W pięknej krainie Tysiąca Jezior spędziłem trochę młodzieńczych miesięcy, pisze pan Krzysztof, w latach 90. Może, bardzo miło wspominam tamten czas i trochę tęsknię za Karelią. Latem krótkie, jasne noce, podczas których czerwona łuna przesuwa się na horyzoncie i słońce wstaje po godzinie dwóch. Nieobecności na niebie. Może jeszcze kiedyś tam pobędę. Teraz też mam jasno za oknem, słuchając tej audycji, ale to tylko dlatego, że jest tu u mnie godzina 20:15 i mogę słuchać od początku do końca bez obaw, że zaśpię do pracy. Pozdrawiam z Illinois, United States, pan Krzysztof. Tak się powspominał. A w temacie jedzenia, to jak byłem w Ameryce Południowej, to zdziwiło mnie, pisze kolejny słuchacz, pan Mateusz, że spożywa się tam rzeczy uważane w Polsce za niejadalne. Jelita cienkie, jelito grube, czy grasice. Z pozdrowieniami dla całej ekipy. Ja tam lubię tradycyjną polską kaszankę z cebulką lub kiszkę ziemniaczaną. A przynajmniej wesoła ta dzisiejsza audycja. Mateusz z powitych mrokiem Kielc. Tak napisał. A u nas, skoro już tak nie wiadomo, czy śpimy, czy nie, coś na temat. Pan Antoni. On śpiący, on śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Śpi w nocy, mój Jaśko miły. Jak przyszedł z roboty, teraz nie ma siły. Jasieńko śpi w nocy, a ona go trąca. Wyspałam się za dnia, teraz rzędnie śpiąca. Zawiązać Jasieńkowi oczy, ażeby nie trafił do Maryśki w nocy. Zawiązać Jaśkowi kolana, ażeby nie trafił do Maryśki z rana. On śpiący, a ona nie śpiąca. On by spał, a ona go trąca. I prawą nogę na niego kładzie. Obudź się, ty stary dziadzie. Ja! Pan Antoni, już po tamtej stronie, w związku z tym nie będę tutaj sobie dworował z niego, aczkolwiek co i raz Elwisa ktoś gdzieś widział, w związku z tym nie zdziwiłbym się, gdyby tak kultowa postać jak pan Antoni również powracał do nas. No, u nas zresztą zawsze obecny. Pozostańmy jeszcze w tym klimacie, bo zespół, który się Państwu spodobał i powraca nie bez przyczyny, ale za chwilę o tym opowiem, a teraz przypomnę. Dobranoc. A раньше я курила домохорыку, а теперь курю табак. Ай, нари, нари, нари, нари, нари, нари, дай. А теперь курю простой табак. А раньше я ходила я до девок, а теперь хожу до баб. Ай, нари, дари, дари, дари, дари, дай. А теперь хожу до баб. I to w zasadzie możemy powiedzieć Tołstojowi, jego kumplom. Taka dzisiaj audycja. Wiktor Pilewin, nie wiem, czy państwo zauważyli, ale chyba tak naprawdę klucz do całej tej opowieści nie był na końcu, a po drodze. To dla czujnych słuchaczy. Tymczasem dobranoc. Może nie na zakończenie audycji, ale wiadomość dobra jest taka, że nie trzeba jechać do Rosji, żeby zespołu tego posłuchać. Ci z państwa, którzy mają blisko do Estonii i na Łotwę, będą mogli oddać się tej przyjemności i to jeszcze kilkukrotnie. Również i Kanada w sierpniu dwukrotnie na festiwalu, Szwajcaria. I co bardzo nas cieszy, w Warszawie, w Polsce, muzyczny spacer po Pradze. Wejście za darmo i daty sierpień, 3-4. Którego dokładnie, tego jeszcze nie wiem, może uda się zespół jakoś porwać do studia, kto wie. W każdym razie to coś, na co państwa uczulamy. Do tej kaszanki machorka, bo to jeżeli ktoś pali, to po jedzeniu dobrze zakurzyć. No i skoro jesteśmy przy formacji, to i krakowiaczek. Пропили. We'll be right back. говорят, что я ветрен бываю. Все говорят, что любить я не могу. Но почему обо всех я забываю? Только о ней позабыть я не могу. Но почему обо всех я забываю? Только о ней позабыть я не могу. Ради нее брошу карты, миллиарды. Только ее водочку брошу я пить. Брошу я Машку, брошу я Наташку. И поступлю кондуктором служить. Брошу я Машку, брошу я Наташку. И поступлю кондуктором служить. Przypominam, 3 i 4 sierpnia spacer po Pradze i tam podczas tej przechadzki będzie przygrywała formacja Dobranoc. My już powolutku się z Państwem żegnamy, zapraszając na spotkanie za tydzień i kończymy naszą podróż, dobijając do portu w Islandii Svavar Knutur. Chyba dla naszego słuchacza za wielkiej wody, dziewczyna z Vancouver. Maybe I'll move there. She's so sweet, she's got my heart in a hoover. Girl from Vancouver, girl from Vancouver. It I just cannot explain though. Smiles like a rainbow, smiles like a rainbow.